أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورۃ النور د دشپیتم آیات څخه شروع بیا پر څلور شپیتم آیات باندې دا ختم شو او د سورۃ النور اختتام هم پر دغه ځای باندې د سورۃ النور بر اخلاص نو اوس د دوغو آیاتو ربط د ماقبل د آیاتو سره په چش کې دی هغه دا دی چې په دې سورت کې چې دی موږ تقریبا څوارلس احکام ویلي وو اوس په دغه اخرنۍ حصه کې د دې سورت چې دغه اوس درې آیات دي په دې کې پنځلسم نمبر حکم الله وړاندې کوي خو دا پنځلسم نمبر حکم داسې حکم دی چې د هغو تیرو احکامو تائید به کول کیږي د هغو ټینګوالی به کول کیږي څنګه هغه دا دی چې په دې کې خاص دا حکم کښېښوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پر ټول اوامر و نواهیو کې واجب دي چې خاص به د دې اطاعت کوي نو هغه احکام خو موږ د ده په ذریعه الله تعالی مشتره شولي دي نو په هغو احکامو کې که د اوامرو د قسمت څخه وه که د نواهیو د قسمت څخه وه په هغو کې بیا نو هم څه شي کوي اطاعت به کوي په دې کې خاص په شخصي توګه دغسې وایي چې داسې به د نبي علیه السلام تابعداري کوي حتی په تګ راتګ کې به د نبي علیه السلام څخه په اجازه اخلي نسی کولی خپل پر سر باندې نو دا نور احکام خو به بیخي عملي کوي نو خلاصه دره به چې څه شي سو چې په ما قبل کې څوارلس احکام بیان سوي دي د اخرنۍ حکم چې دی چې هغه کې کوم حکم بیانېږي وجوب د اطاعت د پیغمبر چې ته به د پیغمبر تابعداري کوي په اوامرو کې هم په نواهیو کې هم چې ده د کوم شي امر کوه هغه به خامخا کوي چې ده د کوم شي څه نهي کولی هغه به خامخا ته هم ځان را منعه کوي نو د هغو تائید به وکړه سو نو دا حکم که مؤکد شو د هغو احکامو سابقه و د پاره هغه یې مؤکد شوله نو دا شرابط شو د دې آیاتو د پاره یو شان نزول هم شته هغه پر دوه طرزه باندې دی د ابن اسحاق ابن منذر بیهقي دوی څخه چې دی علامه سیوطي رحمه الله په دوري منصور کې یو شان نزول داسې نقل کړی دی چې دا اصلا نازل سوی دی د آیتونو په غزوه کې د احزاب. غزوه احزاب هغه غزوې ته ویل کیږي چې تقریبا په دا پنځم کال کې د هجرت وسو. احزاب جمع د حزب ده، ټولۍ. نو په عربو کې ډېر مختلف ټولۍ وي، معنا د قومو په لحاظ باندې. دغو اتفاق سره وکړي چې که مو د دغه سړي مخ وسله ونیوي وسې اول سر اتفاق به ورته وکړو. بیا که دا خبره د خلکو پر شمول درنه ګامه تېره سوله، د دې پلا د امر مشهور اوس په جهان کې، بیا د چا پلار مخ ولاکه ونشي. نو دی اتفاق سره وکړي. نو قرآن کریم په احزاب تعبیروي. په اوس زمانه کې چې دی دا فوجي اتحادیې دي، لکه ناټو ده مثلا، پخوا د وارسا پکت و. نو دغه ناټو خپله احزاب و، پر دغه مومنان و راټول سي. بس هر ځای چې ورته سودا سو اشر کړو کې سره پر راسي. په هغه وخت کې به دغه شو د تورو باران به پر کاوه، اوس د بمانو و د اورو و د مرمیو باران پر کوي. د هغه سره د اړه لري. نو هغو چې ټولو اتحادیه جوړه کړه چې درځئ چې په مدینه کې ریښه وکاږو چې ګر سره ختم شي. نو رسول علیه صلات وسلام ته آل رالی چې اوس خو دا د عربو قومو ټولو لاس سره ورکړي. دغه دي هوغه دي اووه اته ډلې دي، معنی قومونه دي. دغه وخت دغه ګواکې ناټو مشرکان وو چې دا راځي دلته جنګ کوي او موږ خو بیخي لږی، دا به څنګه کوو؟ نو رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کار په شورا او مشوره کاوه، برای اصحاب کرام را ټول کړو چې وس د دې طاقت مخه څنګه نیسي. موږ څونه لږې دغه دونه نو کې مدینه شریفه د نسبت و دوی ته لکه ایچ ایچ لاندې او دو هغو څونه لشکر دي، تقریبا مجموعه لشکر د هغو په هغه وختو کې لس زره و. لس زره پوجیان یې اماده کړه، معنی هغه جنګیالیان چې تورو وغشی چلولی شو. د مؤمنانو ګرد دغه چې و په دغه وخت کې درې زره و، نو لس زره و درې زره ده. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه خود د پارس د ایران د علاقو څخه تللی و. دا د پارس په هغه وخت کې غټ طاقت و، لکه په نن زمانه کې چې د دنیا غټ طاقت امریکا یا دیږي یا بل ملکیات کې پر مخ تللی. نو دوی خو د یمن کې کوم جنګونه یې زده و. پاره د رسول الله علیه السلام تور زه به یو مشوره در لره درکم که تاسو ومنل. هغه دا دی چې د دشمن په مخ کې به چې د کومې خوا د دشمن د راتګ امکان دی، د هغې مخ څه به دلته یو خندق وکاږو. مشکې چې به دغسې یو تنګسر راتلی، موږ پر خپلو کلاو خندق راګرځاوه. خندق لوی کنجې ته ویل کیږي، مثلا چې په اسانه آس نشي تر غورځېدلی. نو خامخا به د خندق ته ورلویږي. خندق کنده جوره لکه واله چې ورولیدی، دا دونه جوري چې راختلی بیا ګران. موږ پر لوړې که خندق ته ورشه، بس پر دې غاړې په تورې به پر دا سر وکړو. ا د اخوا څه چې غشي ورایي، د بیابانه څخه چې کوم شی راوري، هغه دونه تخریب نه رسي. دغه نه قدر کامیابي و دښمن ته نور کې که دلته راګټ شو، دا راګډېدای نسي مدینې ته. ا د نبي علیه السلام او د اصحابو دا مشوره ورسره خوښه شوه. انو پر خندق باندې کار شروع شو. خندقونه د مدینه د باندې کښل کېدی، د مدینه په نس کې خونونه وو. انو دلته خلک په اشر راتله ګرده مؤمنان. منافقان خو په مدینه کې ډېر وو. منافقان چې ودې کار ته زړه نه ورغوښتي، چې اوس ګرده ورځ به دی کولنګ چلوي، خاورې به چلوي. د نبي علیه الصلات والسلام مبارک نس به په خاورو داره کم و، چې نه به ملمدي په دا ورشتانه به په دا خاورو کې دی بند و. اصحاب وایي موږ به د ده پوست نه لیدي، ده به خپله خاورې چلولې مبارک. نو د دې دپاره چې د خلکو شوق پر راشي، دلته به څه څه راجزونه هم ویل کېدل. راجز معنی څه څه لنډي لنډي شعرونه به هم ویل کېدل، نارې به کېدې. نو دغه منافقان به اول چې بیا وس وسو، خو د ځاندوري وایسته کاوه کار ته نه راتلی. کار ته چې برالی، بیا نو مؤمنان دا رقم به یو مؤمن ته به په مدینه کې کار پیښ سو. نو رسول علیه صلات وسلام ته بیا باره رالی، عذر و یو اجازه بیا غوښته چې ما ته داسې کار پیښ سوی دی، زه به ولاړ سم. نو خو کار دی کریابیږي. نبی علیه السلام چې به هغه ته اجازه ورکړه، د منافق اجازه نه اخیسته د نبی علیه السلام څخه. دا یو بل اهانت دی چې دا بې اجازې په مجلس کې وغورځېږه، روان سي چابک چابک، لکه اوس طالبان دغه رقم دي. درس به شروعي مابین چې دی جنګ وغورځېږه، اواز برګړی بیا بیرته راسي. دا د درس پروګرام اختلال یې. دوی دلته کار و. د نبی علیه صلات و سلام څخه اجازه نه اخیسته، فقط به دغه مؤمن په بغیر کې دی کېدی چې چا به پام نه ودی، بم پر سره ووتی، بې اجازې ووتی. نو دغه واقعه چې ده، نو الله پاک دلته وایي چې د مؤمن د هغه وخت هغه مؤمن نقشه دا وه چې اجازه اخلي. چې په کور کې هر څنګه ضروري کار ورته پیش دی ځینه نبی علیه السلام ته براله اجازه بیا واخست بره بتلی او چې دا اجازه غواړي الله پاکه دغه مؤمنان دي چې دا مؤمنان دغه اجازه غواړي معنا دغه اجازه او د ایمان سره لازم او مرزوم دي تلازم په منځ کې ده مؤمن چې سي خامخا چې غواړي اجازه چې دا اجازه غواړي دا خامخا مؤمن دي د اوس وخت لپاره دا نه دي چې اجازه غوښتلې د ایمان نقش ده د حقوق خلکو په منځ کې الله پاک د اجازه چې نه غواړي دا ګرد منافقان دي چې د یخ ور د واره ځان زړی نه راځي یا چې راسي درته د مؤمن په بغل کې پټ پټ نه عام قرار ووځي چې د نبی علی سلام راته پام نشي دا یو شانی نزول دي چې دا آیاتونه برمو روایت سره په خلاصي بل شانی نزول دو انبیاء دادی اغه په دوري منصور کې راغلی دی عبد الله ابن عباس روایت کړی دی چې د جمعې په ورځ چې بده جمعې منځ ته سره راغله ام دلته دارا کوم چې د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې بدی حاضر سو مؤمن چې و اغه به صریحي اجازه غوښته چې بده غس مؤمنان ناس و د نبی علی سلام سره کبه نبی علی صلوات و سلام په خطبه کې ولاړو نو مؤمن بده ته ګوته دا سپورته کړم نه ما ته کار پیښو پیغمبر علی سلام به اجازه ورکور منافق پلا چې وسه سوی د نبی علی سم خطبه ته نه راتلی د خطبه چې بد کده ولې په خطبه کې خو احکام بیان دي له نصحت به کدي د یو تل امادن او خو ځکه د نه معنی نو چې سره یو شی نه مني وغه ته د ښه نه دا د وس خلک د ملاته خلک ته وږي نه خدای یو خبره نه مني د لمز ما د پلار ونی کوي ری واجر پاته دی ورته راځي دا نور خبره پرده دا رقم لګی د په اور کې چوا ده هغه منافقان خو مګر سره ایمان نه درلودي دا وس خلا ایمان ما ځل لري خدای خبره پر زحمت وي نو فرغو د نبی علی السلام خبره زحمت وي چې وسه کې دی د خطبه ته نه راتلی د لمنځه ته نه راتلی مګر دا چې بخیر وس واکېژ بارا ګرد خلک راته چې مړي خو میاشت په مسجد کې نه دی دا وس څه بل دا دغه خطر به نه یو وخت کې وخت راله اچرا بری بارا بد داس موقع کتل ستوانه بس یو بانه پیدا شي برته وتلی هغه چې به مؤمن ته یو کار پیدا سو چې د نبی علی السلام څخه بیا صریحي اجازه واخص چې ماته کار پیدا سو کی اجازه کی او یا بدا او چې پیغمبر به خطبه ویلو په خطبه کې خبر سوکنه کی نو به وته داس پورته کړی چې ضرورت راته پیښ سو هر ضرورت چې به وته ده نو پیغمبر علی السلام چې هغه ته اجازه ورکړه د منافق هم ځم بغلی بغلی دغه سر سره کار په دغه په نیامه کې په دغه کې به وته نو ګوره که هغه د خندق مسله کې اوم دی به اجازه وتی دغه سپنی عامه کې د بل مؤمن دغه په پرده کې به ورسره ووتی که دغه د خطبه وخت په دغه کې دا رقم د اجازه نه اخس مؤمن په اجازه وتی دی به دغه د بل مؤمن په بغل کې پټ پټ لري بره به ووتی که دا ایس په خبره پوهیږي نو هم هغه شان نزول سیدی ام دغه سیدی معنی هر هغه ځای چې د پیغمبر سره اجازه غوښتل کېدل د اجازه نه غوښته پټ پټ لا وتی دغه آیتونه نازل سول نو دغه آیتو خلاصه چی شې سول چې د مؤمن د پاره دا لازم ده چې په هر شي کې به د پیغمبر متابعت کې کی اجازه درکړي زیبه کې نه کړ درکښې نه بنو نه زیبره بناس کې د سې بنی لکه وسی اجازه در سو غواړي ته چې هغه خبر ورته کې چې یا نو مزه هم بردی رواش ورته شونه اجازه خو د دروغ و یا مشوره در سره و کې زه خو نه راغلم ستاسو پښتن کوم ته چې مشوره ورکې د بل نه ښه وخت نو وسوته چې منافق قضا دی به کوم کار چې دې بس تا ګڼ ټک شنه وړي وس بیا بل کار کې دار کمی نو دا دغه شي انو د منافقانو ده انما به شک ترجمه ترازه نه ده بلکې دا رنګ ده انما خود حسر عادت کی مترجمه دې سکی خبر نه ده بلکې دا شته انما به شک خبر نه ده بلکې دا ده چې المؤمنون مؤمنان الذين ذا اغ خلق دي امنو چې دي ایمان را وړي دي بالله پر الله پاک ورسوله او د الله پر رسول امې پر الله ایمان را وړي دي مې د الله پر رسول و اذا غ وخت كانوا چې دي وي ما عهد ده رسول الله سره کوم وخت دی رسول سره ملګری پرچشه على امر جامع على امر پر یو کار جامع چې هغه کار را جمع کوم کی وي د ټول اصلي خر را جمع کوم کی پیغمبر دی خو پر دا کار چې را ټول کړي دی ګواکې دا کار دی سره را جمع که دا اسمه په خبره پوهیږي د مثال په تو د جمیل منځ ته راغلی دی نو د جمیل منځ خو هغه اذان ورته سوی دی د پیغمبر علی السلام د طرفه څخه دغه په امر اعلان سوی دی چې راسي مګر خل منځ سره راټول کړي پر منځ را جمع کړي خطبه سره راټول کړي بارونه د جامع نسبت و چاته وسو دی کار ته چې دا کار وکړي را جمع کړي یا هغه د خندق کې نه لونه خو د پیغمبر امر چې راسي مګر دلته د جامع نسبت د پیغمبر امر ته ونه کی و دی کار ته وکړي چې دا کار دی سره را غونډ کړی دی، ولی خدا کار سبب د جری چې دی سره جمع کړه ګردنو. نو ترجمه ته به کېدای شي متوجه سي چې مؤمنان کم دي، هغه خلک دي چې ایمان پر الله او پر رسول را وړی دی. و اذا هغه وخت کانو چې دی وي معه د جنبی علیه السلام سره علی امر پر دسې کار، دا کار نو چې یې د جمعې لمونځ، یې د اختر لمونځ، یې خطبه، یې د خندق کېنل، امر دغسې عام توری دی. پر یو داسې امر چې دی د نبی علیه السلام سره ملګری سي، جامع چې هغه کار راټولونکی وي، راغونډونکی وي د دې دپاره. لم یذهبو، لم یذهبو دی تګ نه کوي، نه ځي خپل پر سر، حتی تر هغه وخته پورې نه ځي. یستأذنو چې دی اجازه غواړي، هو د جنبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام څخه اجازه وانخلي تر هغه وخته نه ځي. نو ګوره، اول ایمان ذکر کوي چې مؤمنان هغه دي چې پر الله او پر رسول ایمان لري، او د هغه ایمان نقشه کومه خبره راوختله، د هغه سره دا لازمه کړه چې دی د نبی علیه السلام سره په یو جامع کار کوي چې هغه کار د دوی راټولونکي، بیا دی ځینه تر څو چې اجازه وانخلي. د ایمان سره دا خبره لازمه کړه. پسې به د جبلي خوا ورته وګوره، ان الذین بشک هغه خلق یستأذنون چې دوی اجازه غواړي کستا څخه، اولئک دغه خلق چې دا اجازه غواړي، الذین د هغه خلق دي، یؤمنون چې دوی ایمان لري، بالله پر الله پاک و رسوله او د الله پر رسول. که ته واده خبر ته هغه خبره وکړه چې دغه چې اجازه غواړي، دغه کسان چې ایمان پر الله او پر رسول، یوه خبره مکرره کړم، وړې مکرره نه ده، ملاقاري ته په دې خبره پوهېږي. ته لازم دې ته وایي چې پلا دا یو شی مرزوم کې، دا ورسره لازم کې، بله پلا بیا دې مرزوم کې، دا ورسره لازم کې. اول دوار هغه دی چې ایمان لري، هغه مؤمنان یا یاد چې ایمان لري، د دې سره دا لازمه ده چې دوی ستا سره پر یو امر جامع باندې وي، دې اجازه غواړي، بې اجازې نه ځي. دا اوس بیا دې شول چې دا اجازه چې غواړي دغه سره ایمان لازم دی، دا اجازه چې د اگر د کوم څوک غواړي، د مؤمنان یې غواړي، نو چې ایمان یې درلودي اجازه ورسره لازم وسوه، چې اجازه یې غوښته ایمان ورسره لازم وسوه. یعنی د مؤمنانو په باره کې د دې ایمان او اجازه غوښته دغه سره لازم او مرزوم دي سره تړلي دي. دا د ابد د پاره قانون نوست، دا د هغو مخصوصي ډلو په باره کې سو چې هغه څه منافقان و څه مؤمنان و، د هغو په باره کې د هغو چا ایمان یې درلود اجازه یې خامخا غوښته، چې اجازه یې غوښته ایمان یې خامخا درلودی. دا چې دا تلازم نه و پکښې کې هغه هغه منافقان و هغه عرفاق دلته رسوا کړ. نو اولئک دغه خلک چې اجازه غواړي، الذین د هغه خلک دي، یؤمنون چې دوی باور لري، بالله پر الله او رسول د الله پر رسول باندې. فاذا هغه وخت الله پاک اوس نبی علیه السلام ته فرمایي، فاذا نو هغه وخت استأذنو چې دوی اجازه به غواړي کستا څخه، لبعض شأنهم د یو ځینې شان د دوی د ځینې کار د دوی د بعض شان څخه، امراد هغه د مؤمن کار کوي، نو خو یو ته به ضرورت پیدا سوی دی، مثال په طور کور ته به ځي غسل به کوي، بل ته به دای کور ته به شی نه راوړي، یو نفقه به نه یې خپلې کور والا ته به یو نفقه او ډوډۍ برابري، نو خود یې هغه خصوصي کار نه کوي، یا چې د ډوډۍ دپاره، یا د اوبو دپاره، یا مثلا د غسل دپاره. هغه یې نه بعض شان یې داسې چې د ځینې کار دپاره چې هغه یې ضروري ګڼي. فاذا هغه وخت استأذنو چې دوی اجازه وغواړي کستا څخه، لبعض شأنهم د ځینې کار د ځینې ضرورت د دوی، فأذن الله پاک نبی علیه السلام ته فأذن ته اجازه ورکه چاته، لمن و هغه چاته، شئت چې ستا خوښه سي منهم د دوی څخه، ګردو ته نه اختیار چاته ورکی، ګوره و نبی علیه السلام ته چې دی دی ضروری کار لپاره اجازه وغواړي، ته و هغه چاته چې ستا خوښه اجازه ورلر ورکه. د دې څه مطلب دی؟ چې نه کوم چاته چې جنې خوښه هغه ته اجازه مور کوه، کته ونه دی ولې دا رقم خدا کارونه قسمه قسم د یو سړي کار واقعي ضروري چې درته ودرېږي چې ما داسې ضرورت کار دی، ونه کدا درې ورځې کور ته تللی یم، ډوډۍ به کورې که به نه یې، هغه کوشنیان به بېخي وژي. نو خو دا ضرورت دی، پیغمبر علیه الصلات وسلام به دا خبره درک کړي چې دا ضرورت واقعي دی، نو هغه ته اجازه ورکړه. بل سړی بیا دا وایي ولا زما په کور یو څه زړه کشان دی، که ډوډۍ و نفقه و شانګر ده برابر کشان دی، نو بیا چې د چا په کور سره نه دی کشان. خو دا ضرورت دی، چا د اجازه غواړي دی چې دا ضرورت دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته ویل چې دا دونه مهم ضرورت نه دی چې ته د خندق کیندل پرېږده، د اخوا د دنیا دښمنان را روان دي، ته اوس دا کار کړې به خدا تر هغه ضروري دی. په مضمون کې دای سي پوهېږي دا انسانان چې و نبی علی سلام ته دریږي اجازه غواړي، هر یو خپل ضروري کار پیشي، چې ما دا ضرورت دي، ما دا ضرورت دي، دې تقاضا ورته وای، خپل تقاضا وي پیشي، دا نو ګرد ضروري دي، دا خدای اوسه دا رقم دي ضروري نه دي، دا سړي ضروري ګڼلی چې یا دا خو نو حتمي ده چې زه نه مرم پر کور، دا به څنګه کیږي؟ نو هغه ته نبی علی سلام اجازه نه ورکړي. د بلغي واقعي ضرورت دي نو هغه ته اجازه ورکړي. په دغه نبي عليه الصلاة والسلام ته الله امر صادق کی فاذن ته اجازه ورکړه چې من و هغه چا ته شئته چې ستا خوښ وي منهم د دې څخه نو ستا خوښه څه منه چا ته د ده ضرورت واقعي ضرورت وبولې. د دې بلغي یا ضرورت نه دی یا خو داسې ضرورت دی چې هغه دونه مهم ونه دی چې د خندق در کې نور الله ضروري دي سیه دي د ده دپاره ضروري دي. خو دلته چې عام مصلحت ته وګوره د خندق کیندل پر ضروري دي کدای سو مضمون پوهیږي. نو دا خو الله پاک اجازه ورلره ورکړه که دې د یو ضرورت دپاره اجازه وغوښته مګر وګورده ته نه چې ستا خوښ وي ستا خوښه نو ما دغه تفصیل درلره درکړي چې یعنی کار واقعي ضروري. پسې الله فرمایي واستغفر لهم الله واستغفر او ته مغفرت وغواړه بخښه وغواړه لهم د دوی دپاره الله د الله څخه الله وایي ته بار زما څه مغفرت وغواړه چې الله پاک دی خوا دې ولاړې اجازه مې ورکړه یا الله ته مغفرت ورته وکړه. که ته بابا نو خو کار هم ضروري و د دې سړي چې اجازه یې غوښتله د پیغمبر علیه السلام اجازه هم ورته وسوله نو د مغفرت غوښتلو بیا څه ضرورت دی چې ورته ته مغفرت وغواړه که دایس به خبره تیش پوهیږنه برای د مغفرت څه ضرورت دا سړي ګناه وکړه ګناه خو یې نه دی کړی خو ضرورت یې درلود این به اجازه نه دلی د الله د رسول سه اجازه واخیسته نو په دې کې د ګناه څه ضرورت دی چې الله پاک وایي ته د دپاره مغفرت وغواړه. ګناه خو نه ده خو بل شی پیښ دی چې پر هغه سربیره بیا هم خلاف الاولا کار خو وسو نو کوم کار چې هغه مهم دی چې هغه د دښمن مقابله ده چې خندق کې نه لګي هغه خو نو پاته شو ته کوم کار ته ولاړې دا د خندق کیندل چې وه دا د اخرت لپاره کار هغه ته چې کور ته ځې ضرورت دی هغه خو د اخرت لپاره نه دی د دنیا کار دی نو ګواکې دنیا ته چې ترجیح تر چا ورلره ورکړه د جن تر کار په دغه باره کې مغفرت ورلره وغواړه اگر چې د ده کار ضروري و بې اجازه نه دی تللی د الله د رسول اجازه ورته وسوه مګر مغفرت ورته غواړې ولې خو په دغه کار کې دا خبره لازم وسوله چې و دنیا ته تر چا ترجیح ورکول سوه تر اخرت تر کار د اخرت کار د خندق کې نه لو دا ستا کار ضرورت چې زه کور ته ځم یا ډوډۍ نسه یا بل یا بل دا خو د دنیا کار دی نو چې دنیا ته ترجیح تر اخرت ورکول سوه دا به پر ربنا کوي. نبی علیه السلام تعالی وایي چې د اجازه هم ورکه خو مغفرت ورته وغواړه چې یا الله پاکه دغه خلاف الاولا کار چې زموږ څه وسو چې د دنیا کار ته مو د خپل انساني مجبوریت په تقاضا باندې ترجیح ورکړه پر دې مغفرت ورته وکړه. ان الله غفور رحیم ان الله بشک الله عز وجل غفور بخشونکی دی دغه خطا چې د مسلمان څخه ساجریش رحیم الله پاک مهرباني کوونکی دی په ورکړه د ثوابو غلطي او معافی ثوابونه ورلره ورکی نو دا خو درځي ځای پورې دا حکم شو دا پسې وسه دغه حکم سلسله ده چې د نبی علیه السلام متابعت دغه سی واجب دی چې ما ول خپل ضرورت ته به اجازه نه سي اتلای ته به اجازه غواړي پیغمبر ته الله ورته ستا خوښه و د کار واوره چې واقعي مجبوریت دی کنه دی بیانو اجازه ورلره ورکړه. بل حکم دا پسې فرمای په دغه تایید کې خبره روانه ده چې اطاعت پیغمبر واجب دی لا تجعلوا الا وای تاسو مگر زوی ای مؤمنان دعاء دعوت غشتنا الرسول يا رسول بينكم فمنسك استاس كدعاء لك غشتنا ورابل بعضكم د جن استس بعضا وزن نور الله وي دجد خبر فاركس ملاقات ته پجه پوي ج دعاء توري چدي مصدر دي مضاف ورسول رسول چدي هغه فاعل دي چې دا غشتنه چا کړي رسول نو یو دا رسول درناري کې چاله کدل تراسه دا دعاء د رسول سبه بل پلا پالتو بل سړی د رسول دی هغه لکه دلته راس کشي وس دغه غشتنه او هغه غشتنه لا یې مسره برابر و چې رسول وای دلته راس در باندې پارز درازیه دا بل سړی چې درته ویل چې دلته راس دمر باندې پارز ده الله وایته تسویه وی ورلرو کې نو چې رسول را غشته خندق ده چې دلته راس یا رسول را غشته د جمیل منزه چې راس خطبه او نصيحت تکشنه ته برکه واره نه کنه واره ګوره نور څوک چې جراوه غواړي خو ته څو اختیارات لري اول ورځم که نه ورځم د چا راڅه نو خو د ماته ویل د خبر خو نه پر ما نه واجب نه بهیې راباندې پار نه ورځم اګر سه او یادا دی ورلم یو ګړی کښې نه بېرته ولاړېږم د رسول علیه الصلات وسلام په هغې کې دا دواړه اختیار نه لري چې اول د واره جراوه غواړي هم در باندې پاره زه راځیه به چې بیا ځې چې برا وزه به الله نه کښېنم هم حق نه لري چې ولاړ سه اجازه به اخلي نو الله وایي دا ما سره برابر وه چې ته د نبي علیه السلام غوښتنې ته په هغه سترګه ګورې لکه د پردي سړي غوښتنه چې وا پردی چې مې وغواړي که ورځم که نه ورځم بیا که ورلم هم که ډېر کښېنم که لږ کښېنم الله وایي دلته دا حقوق ستا هغې پیماله دلته به د نبي علیه السلام حق ستا پر حق غالب وي هم به ورځې خامخا که تیې په اجازه به ځې نو لا تجعلوا تسې مه ګرځوئ دعا غوښتل الرسول یا در رسول علیه السلام چې رسول تا وغواړي دا مگر زوی بین کوم په مابینس کې ستاسې که دعای لکه غوښتل بعد کوم د ځینو ستاسې بعدن د ځینو نور دا یو رقم ترجمه شو. بل تفسیر یې داسې دی چې دا دعا مصدر دی، دا مضاف خپل فاعل ته نه دی و مفعول ته دی. هغه دا دی چې اجازه چې ته د نبی علیه السلام څه غواړې و نبی علیه السلام ته په بیادب الفاظ مور ناری کوو اوس موږ ورته چې خبرې سره کوو اپلانه دا رقم ور ناری کوو په دی کې ځینې ناپوهان کسان برابل ای محمد ما هلته ماته کار پیښ نو الله وایي په دې خو دی زیریږو نو اگر چې نوم یې محمد دی ته ولې دا رقم بی ادبه خو ده ته ښه القاب سته یا رسول الله ای د الله رسول ما ته اجازه راکړه یا نبی الله ای د الله نبی خو یا نبی الله یا رسول الله په دغه نومان ورته ته د محمد په نامه ولې ورته وایې نو بیا ترجمه دیس ولا تجعلو تس مه ګرځوی دعا ناره کول چته ناره کوي الرسول یا رسول ته بینکم په منځ کې ستاسې که دعا یې لکه ناره کول بعضکم د ځینو ستاسې بعدن و ځینو نورو ته تاسې په خپل ځان کې په نامه سره وایست هغه پروا نه لري دا د نبي علیه الصلات وسلام ته چېته ناره ورکوې هغه په دغه لهجه مه کوه لکه خپل منځ کې چې نارې سوی چې محمده ای محمده دا رقم کار صحیح نه دی. لکه په سورت حجرات کې هم دا خبره بیا راځي د خیره سره چې الله پاک وایي نبي علیه الصلات وسلام ته چې تاسې نارې وروي په دغه نامه یې مه وروهي هلته هم ادب راځي سرایانو خلکو ده چې د ادب یې نه وزده هغه براله د هوا بیا ورسره د نبي علیه السلام سره بیا کار غرمه به پیغمبر به بدو دی به د حجرو شاته ولاړه د مسجد به راغلي ای محمد راوزه ای محمد راوزه الله وایي دا دی دونه بیا ادب کې خو صبر دی په مسجد کې کښېنه هلته کښېنه کښېنه چې در منځه وخت چې نبي علیه السلام خپل راوزي بره به خپله خبر ورته وړاندې کړي دا کوم کار دی چې ته دروازې ټکوي یا نارې وایي هلته هم الله د ادب ورکړی دی. نو پر دغه دویم تفسیر چې دا دعا مصدر کې رسول مذاب کې هغه مفعول به کې د اوغه حکم مطابق څه معنا نبی علیه السلام ته په شو القاب وایست د یم طالب جان وس هغه رقم کدی را ورسه دی تاته موخه نه درته چی بي د مولوی صاحب ورته دروازه ټکی پر هغه رقم ټکی چی جاهل نه ټکی شراوز چشکه زه خود لري رجی رزه هغه په بخ صبر وکړه خو اشی بخ بل قانون ځان ته لري ته ځان ته دونه ما ته جنور کې ما ته دونه تکلیف را کې نه زما جوړ ته ګوري نه می خوب ته ګوري نه می کار ته ګوري چې تر هغه ته به ما خه ما خراب بس دغه به ادبی چې دی دغه کې دی الله پاک دغه به ادبی نو دلته په جزې کې دا پاکر چې تاسو دغه دعا او نبی علیه السلام ته خپل د دعا پر کوم مو کې دعا منه بلنه نو ترجمه څو رقم اسوله دوه رقم هغه اول رقم چې دی اشرف علی تنوی رحمه الله د تو غره کړی دا چې دا د اجازه تایید پکې کراوسی زی پر هغه اول رقم وایم لا تجعلوا تسمى قرزوی دعا دا غشتنو بلنه الرسول د رسول چې رسول ته سره و بولی راو مغاړي یو کار ته لکه د خندق کار یا د جمیل منځ یا خطبه دا مگر زو بین کوم په منځ کې ستاس ک دعای لکه را بلل بعد کوم د جنو ستاس بعد ان جنو نور لره پر ا دوم رقم د سو لا تجعلوا تش مگر زو دعاء انا رك والرسول ورسول ته چته ورسول ته نارك بین کوم په منځ کې ستاس ک دعای لکه نارك والبعد کوم د جنو ستاس بعد ان وزون نور ته چاغه په ادبی لقب نور ته شي رسول الله یا نبی الله د محمد بنار مناری ورته وای فسیالا پاک پر مای قد په تحقیق سره یعلمو پیجن الله الله پاک الذين اغ خلق پیجن الله پاک يتسللون شدید تسلل کی تسلل دادی لکه اغ ساس کی ندی په مشکولا کی مثلا او به واچو یا په یلوش کی چ سری نا ساس کی کرا کرا را ټولی را ټولی ستا فکر دانه دی چې دی بده جزای شواس ستا په منی کرا صرف اغ ساس کی شواس دا منافقم دغه رقم کرا کرا کفر کنه ټو باندې سکی جې پلا دور سی بیا دور سی پری وانډی سی بیا پر بل انډی سی کرا دی مسلمان په خلک کی وسل دی عین لکه اساس کی تسلل دغه دی په تدریج سره په قرار قرار سره خو پیتن د مجلس وتل نو الله دې از ما در علم نجی وتل دی بده نبی علی صلوات و سلام پام بلی خو ته واړی چې نبی علی سلام مخ دی خو ته واړی دی پر کو نټی دوری وڅکیږي دی یو مسلمان بغل ته ځان یم هغه چې مخ دی خو ته راوی بیا غبل منافق شو بل بغل کې دی هغه کو نه دوری وڅکیږي داس دغه تسلل چې کیچ کرا کرا پر کو نه څکیږي بره د بل مؤمن په بغل کې چا اجازه پیدا کی دغه په بغل کې دی ام وڅغلی الله نو ما ته معلوم دی خو د نبی علی سلام څخه بدغه چې داغه په پام نی خو زه جزا درلره درکو چې پیغمبر را غوښتي وي د کار د پاره د خندق د پاره ته د خندق د کار ځان دغه رقم شي کرا کرا ځان دغه بغل تکاوه بار د بل مسلمان په پرده کې ورسره وړاندې داغه بغل ته دی دیتلې نه یاګه څوک د بل بغل ته پټ پټ چیر سي دا رقم دا کې یا د جمعې ورځ تر هغه د منځو د خطبې ته ځان کاج هغه بل ته ضرورت پیښ شوی دی د مثال په تورتم دغه په بغل کې ورسره ځي دغه فرمای قد پتاقیق سر یعلمو پیجنی الله و الله پاک الذین حق خلق یتسللون چه دی زن کاجی من کم لتسی چخه لیوازن پا پتی که لیواز چه دی اغم دا مخافت تاویل کیجو پتولو استتار تاویل کیجو چه دا بل پا بغل چش کیجو نو یتسللون چه پا کرار کرار وزی من کم لتسی چخه لیوازن پا پتا سر پا استتار که دا بل مسلمان پا بغل که دا بل مسلمان دی دی وزی تسلل کی مانا زن مجلس باسی فليحذر فليحذر نودي بيريج الذين حق خالق على باكوي يخالفون شدي مخالفتك عن امره ده امر سخذ ده الله باك شدا الله ده امر مخالفتك الله امر درتوكي شدا النبي عليه السلام اجازه واخله تد النبي عليه السلام سي اجازه ناخت خبل بر سر بنين په دغه رقم چم وزي چې معنا النبي عليه السلام ته می چم وکي نو الله وي دغه کار سخوي بيريج فليحذر ودي بيريج تو الذين اغ خلق يخالفون شدي مخالفتك عن امره ده امر سخد الله فاك ده علام خدا دي وسكي سچ بي اجازه بزي بي اجازه بنز او دي دغه سيزي ده كما كار دي و بيريج اند جه خبر سجه دي و بيريج تو سي بچي و برسي ج هم وديت فتنه تن فتنه فتنه دغه چ معنا تاوان zarar په دې دنیا کې یا به الله پاک په خپل بدن کې په دې سینه جوړی باندې اخته کې اخره وای ناصور دې درول ویش ناصور بور وای ویش ولې دای چې د نبی علی صلاتو و سلام د امر څخه نه فرمانی کې د مجلس ځان کاج به اجازه زی نو خدا بدن نو کې وساقي پرته د خبره زحمت ده نو الله وای دا چې کتنه به اخته کړي چې بره په میشت میشت په هسپتال کې پروت یې بره به اغزا به جرمنی چې کې شي خو خبرو ته کښه نستر هغه خو اسانه کار دونه زحمت نو دا چې وسه په نسم کول می ورچخې په دوبره مرچخې په غاړه کې سورا چولی په شرمه نه لاند ورچخلی نو ډاکټران دی په یو ځای کې شیان ورتخته کې بلې په بل ځای کې ورتخته کې نو دا ژوند بار څه شي ژوند دی نو پیتنه دا څه نه جوړی ته ویل کې پیتنه دا ته ویل کې چې د مال تاوان ورته پیښ شي یا په عیال کې داسې مرزي ورته پیښ شي نو دا یې څه ته ولې نه پیریږي الله دا اوامر خو زما په لاس کې دي نو دوی چې دی و بیریج د کوم کار اند د یې څه خطو سی بچو برسې جو مو دی ته فتنه تن فتنه فتنه څه معنی افات چې د افات یا په مال کې څه داسي یا په اولاد کې څه داسي یا په دې کې څه داسي د یې کار او یصیب یا به ورسې جو مو دی ته عذاب عذاب الیم دردناک په قیامت کې خو یا ک پر دې دنیا لا وې ته افات نه کوم در خو په اخرت کې ته عذاب الیم ګوري چې از ما د رسول دی مجلس څنګه غورځي کې دارک دا سره کم په پټ پټ وته وسلته ملاقاتی دی خبرې یا به دا خبر دی ته ورسی چې اپات دی یا به دا خبرې چې په آخرت کې به عذاب الیم لره ورکه ورسی نو خود او په لفه زیاره ور وای دا مانعت الخلوه ده په خبره پوسوی تر دغه دوه نه خالی کیږي چې دغه دینی مجالس قدر دی نه کی ولا چې الله پاک یې په جاخته کی په هغه وای مانعت الجمع نه کی دای چې او چاته دواره ور جمع شي الله پاک په دې دنیا کې په پتاخته کې په آخرت کې چې شو لره ورکی عذاب الیم ور لره ورکی نو مانعت الخور خو پیژنې چې یعنی کم کسان چې د دین د مجالس اهانت کوي پر دار کم نه ځان باسي هغه دینی کار پر کار باندې نه بولي نو الله به یې په دغه کار اخته کی په دغه اغه خبر خپل مارم چې څو څوک په دوار اخته کې ولې معنا خالي کېږي دغه سنه چې د بده جن د مجالس اهانت هم کړي نه بده د دنیا افات نه بده اخرت عذاب دار کم نسته چې خل وجه راځي یا په دوغه دوی کې ولا چې یو سره مخسي یا به دار کم چې دواړه به مخسي جمع بالکل را واده نو یا به ورسی جو دي ته عذاب الیم فسال پاک په پاک فرمای الا خبردار ګټه تیسی پو چې ان لله بشک الا فاکلر ما اغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي ول ارض چې په مزکه کې دي دا ټول شیان د الله ملک دي ته به دې نه وای چې الله ما ته ولا کې ا پترا ورسي ولا کې می عذاب الیم ته واچ یا الله پاک دې ګرد شیانو په چا زه ولې چې ماغه کوي سم ماغه کوي سم الله پاک دې ګرد شیانو مالک دي کتوای و نو سیدی مالک دی و من خوزه چې د نبی علی سم په پټه وزم خو نو خدایم نه را خبرېږ الله پاک دې دی بس جاهل خبره ده قد پتاقیق سر یعلمو علا علم لري ما پر اغه حالات انتم چې تسع علیه پر اغه باندې چې اوس په دې دنیا کې پر کوم شی مالا وې زدر خبرې ته پر بل ځای څه چې د نبی علی سلام سره په پټه د بل مؤمن په غل کې او چې خو زه په هغه کار خبرې نشته اوس کې د خبرې ته متوجه یست چې یو څوک به وایي چې الله په ما څه خبرېږي زه به ځمه الله ما ته عذاب څنګه راکړي الله خو یې پله د خپل قدرت ورته وښي چې د مځکې وي د اسمانو شیان ټول زما په ولکه کې دي ما پات زما په اختیار کې دي هم عذاب الیم زما په اختیار کې دي که ته وانو خو سیدي په اختیار کې دي چې نه را خبر څنګه راکوي الله ول د دنیا په حال یم خبر یم قد په تحقیق سره یعلم الله علم لري ما پر هغه حالت انتم چې تسع چې عاده پر هغه باندې یست هغه دغه دشته د پیغمبر اطاعت کوي که نه کوي په دې چې زه خبره نو چینه کوي بره سزا درکوم و یوم په هغه ورځ ما لا علم لري یرجعون چې دی راجع کیږي راګرځول کیږي الیه وجه الله تعالی الله وایي هغه ورځ مرا معلومه ده ولا قاری ده و یوم پر دغه ما انتم باندې ورعت په مفعول به دی علمو دي چې لا علم لري پر هغه حالت چې تش او سیاست ته مخالفت کوي که موافقت پیغمبر کوي و یوم پر هغه ورځ علم لري یرجعون چې دی راګرځول کیږي الیه وجه الله تعالی پر هغه ورځ ما لا وایي زه خبر يم نو چې په خبر مې نه خو علتم زما علم سپورت نه سي کېدل دل چې برا ودا الله برا ته پام نه په اخرت کې په یو خا کې ولاړ سم په داخل و کې الله هغه وخت مره معلوم وي ام پر دې دنیا را ته معلوم شي التم را ته معلوم شي او چې تاسو زما د رسول د مجلس اهانت کړی د جن اهانت باندې کړی ته به د غیزه فینبئهم بما عملوا کته واشنو چې په هغه ورځ ما لا پاک خبر دی په ټولو شي بره کیږي شي فینبئوا الله به خبر ورکړي هم وضیت بما پاک کار سره عملو چې دی عمل کړی نو خالص به الله بر راتین چې دلته راځه غلی ته چیرته تیریږي اغه کار چې تا کاوه چې د نبی علی سلام د مجلس یحنت بجه کاوه یا د جند مجلس یحنت بجه کاوه دا چې بغلکی بجه ځان وېستي نو تنبیه ورلرو کی تنبیه سمره خو سزا ورته شي فینبئوا الا بخبر ورلور کی هم ودیته په کم کار بما اغه کار عملو چې دی عمل کړی په دنیا کې والله بكل شيء حليم دائب او رواچو كتب الا تبون دادون خبري چيري معلومي کله بي پياجي په دنيا کې پلان يې سړي د سکلو پلان يې د سکلو په کورلا او مليارډو خادق دي د جګورد په کارونو الا څه خبر دي بیا دا جمله د تاکید د فارو رواچو شو والله الا فات بكل شيء په هر شي باندې عليم خبردار دي نو دا د نن ورځ درس خلاصه یا داس ول چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع پر مؤمن لازم ده حتی څونه اتباع د مجلس چې داځي هغه مجلس نو چې هغه ته نبی علیه السلام تر اغوشته څنګه راغوشته یا د مثال په تور چې اذان د جمعې وسنګ کې د نبی علیه السلام دعوت تر کوس د جمعې منځ ته راسي خطبه او د منځ کې ځان کار جمعې دغه بیان یا دا سره راغوشته چې اعلان سوي دي چې راځي کار دی اشر دی د مدینې حفاظت دی د خندق کې نل دی ال کې راغوشته ال تم ته دغه کمی چې یوار دا وار ځان کار او یا دا چې د مثال تر چې راسي په مابین کې ځان کار اجازه نه اخلي دا دوه خبرې مال تر لاندې یو خلا سایدا د چې ار امر چې د نبی علی السلام د خواوس چرایي غوښته بیا ته وځي ناغه چې بیا دی برا بیا دغه سي ګنا پکښې کته به اجازه چې وځي د امر جامع می په دې خاطر بیا درته دا چې پر او ګرځیدم چې امر جامع چې هغه امر چې را جمع کړی را تاسو را جمع کړی سره غوښته یاست کده پیغمبر د طرف څخه نه په اذان را غوښتل سوی وي نه په دغه اعلان را غوښتل سوی چې الکو اشر دی راسي دغه څه د پیغمبر مجلس جوړ دی خلک دي یو سړی را لیکشه نسی برته ولاړ څه هغه تر دغه عذاب نه دی لاندې هغه تر دې وعید نه دی لاندې چې د پیغمبر علی صلاتو و سلام د مجلس اهانت وکي د ځکه نبی علی سلام را غوښتي وو په اذان را غوښتي وو خو اذان نه وسوي اعلان یې خلکو ته کړی چې راځي پلانې ځای کې کار دیګر د مؤمنانو سره خو هغه اعلان هم نه و دغه څه زه تېرېدم د پیغمبر مجلس جوړ را مې وګړې کښېنستم خبرې وسوې بیا کار را پیدا شو هلته اجازه نه ده ضروري الله پاک د امر جامع خبره دلته وکړه چې داسې امر چې هغه امر را جمع کوونکی وي را جمع کوونکی څه معنی یعنې په اعلان د نبي علیه السلام یې را جمع کړي لکه د خندق کېنل چې ګرد د مدینې ته اعلان وسو او یا دغه چې لکه د جمعې اذان چې وسي یا لکه د عیدګاه لمونځ چې دا دعوت عام خلکو ته چې معنی خلک راځي عیدګاه ته په دغسې مجالس کې چې دعوت د پیغمبر د خواسه وي تر اغوښته سوی یې بیا خپل پر سر حق لري چې ولاړ سي هغه نو برکت څوک تلی په اجازه سره هغه یې د ایمان نقشه سول چې بې اجازه غلي غلي وځي معنی چې د ایمان نو نسته په کښې کې په دا خبره کې داسې پوهېدل یاست یو بله خبر بله هم ده فدغه کې په یو بل سورته چې الته په سورته توبه کې غالبا راځي د سورته توبه په څلور نیوي څلور څلوېښتم په پنځه څلوېښتم دغه آیات کې چې بیا دی الته په هغه ځای کې راځي په هغه سورته کې الته یې داسې ویلي دي چې لا یستأذنک الذین یؤمنون چې هغه کسان چې مؤمنان دي ستاسو اجازه نه غواړي د ایمان نقشه یې دغه ده چې اجازه نه غواړي فدابل 53 آیات کې انما یستأذنک الذین لا یؤمنون ستاسو اجازه هغه څوک غواړي چې ایمان نه لري دلته خو د ایمان نقشه دغه ده چې اجازه غواړي دغه مؤمن دی چې اجازه نه غواړي دا نه دی مؤمن هلته بیا دا بل رقم ویلي دي چې مؤمن اجازه نه غواړي منافق چې دی هغه څه غواړي اجازه غواړي نو دا وسره کم کړي چې د ایمان نقش دا بیان کړي چې اجازه غوښتل ال چې د ایمان نقش دا بیان کړي چې نه غواړي وز دا سره ټکر سره دا سبق دا نن چې موږ وای او هغه د سورې توبه هغه سلور سلوشته مایت پنځه سلوشته کې دا غ جواب دادی چې ال ته خو چې بیاو د جهاد د پاته کې دل اجازه و چې د تبوک خزا ډیره سخت غزا و بس دې ته هیڅ ځان وسچنګولای ابره چې مؤمنان وغو اجازه نه ورته چې ما پاته کنه بیا رسان ګر د چم تو ولاړو چې درځه بس چې ته زموږ ځو منافقان چې وغو کارونه پیدا کول یو بورترالی برای برسما باغ د خسته ریټی پخته کدا ولاړم وکچیر یو به د باغ بر برسما دکان دستی بر بر مینه مینه جوړه ده الته چې و د غزا څخه پاته کې دل و د پاته کې دوه د پاره نو خود مؤمن اجازه نه غوښته نه پاته کې دی خطلی او منافق شو هغه به اجازه اته غوښته پاته کې دی نو الته چې و خبره پر ګنا باندې و نو د ګنا د پاره مؤمن اجازه غواړي منافق اجازه غوښته دلته خو چې بعده خبره پر طاعت ده د طاعت ته پاره چې دی چې د نبی رسن تابعداري ده په دغه ځای کې بیا مؤمن چې غواړي اجازه غواړي او څوک چې دی هغه نه غواړي منافق نه غواړي ته به دا هغه ځای نه سره ټکر کوي الته خو د جهاد پاته کې دل و نو پاته کې دل خو ګنا ده نو مؤمن نه ګنا اجازه غواړي ګر سره نه غواړي او منافق چې هغه غوښته چې ما پاته ک دلته خو هغه مسله نه ده دلته خو د پاره د اطاعت پیغمبر علیه الصلاه و السلام ده نو د اطاعت چې پوت نشي دغه د مؤمن برای چی شو غواړي اجازه غواړي چې هم من روا کاسم د نبی علیه الصلاه والسلام اجازه راتي او خو خلته بنا بر دغه چې د غزا څخه ځان پاتې کینو دغه هغه ټکر نه سره لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.